Kenapa wong ngomong Jawa sing alus melu mati iki lho. Sabar, kopiku kuwi tak ajar kowe. Kowe iki lancak men.